пачынае гніць сэрцавіны. Чалавек пачынае гніць са слова. Я прыйду да цябе ў чорную ноч, у чорным, каб застацца з табой. А за вакном вока арла, са сцяной вуха лісы, і з майго сэрца вырадзіць белая птушка, каб застацца з табой. Пачынае чытаць казкі. Белая птушка пачынае верыць у тое, што будзе, што будзе ўсё добра. На дорогах кола і снег, забаліць сэрца патых, каго не ведаю яшчэ. Стой на нагах, гэта формула жыць, спявай па начах, хаця б для сябе. Гэта не тайна, што заўтра пачнецца вайна, паза межамі кніжак. Белая птушка параная свой голас, калі ўсе кладуцца спаць. Белая птушка пачынае чытаць казкі. Белая птушка пачынае верыць у тое, што будзе, што будзе.